Klientów Taurona zawsze do usług, prawda? Informatyk, hydraulik, elektryk, serwisant gazowy, szklarz. Pełną ofertę usług sprawdź na tauron.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radia, piątek, 4 czerwca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim koncert w rocznicę wyborów 89, manewry Dragon na poligonie w Orzeszu i kolejka wąskotorowa w Hajnówce. Wolność kocham i rozumiem. Wieczorem na kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego koncert z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca. Będzie mogło wziąć w nim udział 250 osób. Dlatego dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski zachęca do oglądania koncertu w internecie na kanale YouTube lub profilu na Facebooku biura. Usłyszymy utwory wolnościowe w wykonaniu współczesnych artystów, ale też taki koncert tribute of Krzysztof Krawczyk, wiążąc trochę działalność Krzysztofa Krawczyka z tym okresem wolnościowym, a w godzinach popołudniowych w naszym miejscu w Łazienkach Królewskich, w niepodległym miejscu spotkań, organizujemy potańcówkę wolnościową, czyli wychodzimy już na świeże powietrze, będziemy się mogli razem zabawić przy muzyce, tak żeby właśnie radośnie, wspólnotowo świętować. Wystąpią m.in. Kasia Kowalska, Wojciech Cugowski, Skubas oraz Darek Maleomalejonek. 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do przywróconego Senatu. Zwycięstwo odniosła w nich Solidarność kierowana przez Lecha Wałęsę. Gaz System poinformował, że prace budowlane w projekcie Baltic Pipe, za które odpowiedzialna jest polska spółka, prowadzone na lądzie i na Morzu Bałtyckim, przebiegają bez zakłóceń i są realizowane zgodnie z harmonogramem. Wczoraj duńska spółka Energinet poinformowała, że Komisja Odwoławcza do Spraw Środowiska i Żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla rurociągu. Jak mówi rzeczniczka Gaz Systemu Iwona Dominiak, firma jest w stałym kontakcie z duńską spółką, która wyjaśnia sytuację. Spółka Energinet obecnie analizuje konsekwencje tej decyzji w kontekście wpływu na prowadzenie prac budowlanych w Danii na lądzie, szczególnie w miejscach, gdzie żyją chronione gatunki zwierząt wymienione w odwołanej decyzji środowiskowej. A zgodnie z decyzją duńska Agencja Ochrony Środowiska musi zbadać, czy inwestycja może zniszczyć lub uszkodzić tereny rozrodu lub odpoczynku niektórych gatunków myszy i nietoperzy występujących na obszarze lądowej części planowanego gazociągu. Baltic Pipe miał być gotowy do końca 2022 roku. Teraz ćwiczenia wojskowe Dragon 21 na poligonie w Orzeszu. To jedno z największych przedsięwzięć szkoleniowych sił zbrojnych w tym roku. Dziś tak zwany Dzień Ogniowy. Kierowanie ogniem pododdziałów specjalistycznych, a więc pododdziałów artylerii, pododdziałów czołgów i pododdziałów zmechanizowanych. Na różnych kierunkach ogniowych poszczególne pododdziały, czyli batalion czołgów, dywizjon artylerii rakietowej i to nie tylko składu 16 dywizji zmechanizowanej, ale również batalionowej grupy bojowej JSP wykona dzisiaj zadania ogniowe. Zadania te mają oczywiście na celu koordynację działań w połączeniu nie tylko naszych sił działających na poligonie w Orzeszu, ale również sił przydzielonych sił sojuszniczych z batalionowej grupy bojowej JSP. Mówi rzecznik 16 Dywizji Zmechanizowanej major Marek Nabzdyjak. Na poligonie w Orzeszu ćwiczy około 4000 żołnierzy. W manewrach wykorzystywanych jest ponad 500 sprzętu bojowego. Co roku z Włoch w poszukiwaniu pracy wyjeżdża 35 tysięcy osób z wyższym wykształceniem. Dane przedstawił Trybunał Obrachunkowy, a zjawisko analizuje dziennik Corriere della Sera. Opuszczający Włochy to 11% wszystkich, którzy obecnie co roku kończą studia. Zjawisko tak zwanego drenażu mózgów w ciągu ostatnich 8 lat wzrosło o ponad 40%. We Włoszech średnia zarobków w pierwszych latach po ukończeniu studiów to 28 tysięcy euro brutto rocznie, we Francji 35 tysięcy, a w Niemczech 50 tysięcy. Co więcej, we Włoszech tylko niecałe 70% absolwentów szkół wyższych posiada pracę. Średnia wśród blisko 40 najbardziej rozwiniętych krajów świata to 85%. W tej chwili w przedziale wiekowym od 30 do 35 lat we Włoszech niecałe 30% ukończyło studia. Średnia unijna przekracza 40%. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejka wąskotorowa w Hajnówce znów jeździ i nie ma już żadnych ograniczeń w liczbie pasażerów. Rok temu były różnego rodzaju obostrzenia w postaci obsady 50% wagoników, dezynfekcji tych wagonów, stosowania rękawiczek, maseczek. W tym roku zostały te obostrzenia zluzowane i obecnie możemy wysyłać jednym składem do 140 turystów. Jak dodaje Marek Mackiewicz z Nadleśnictwa Hajnówka, do wakacji kolejka kursuje raz w tygodniu.

11 minut po południu, długi czerwcowy weekend. Pytałem Państwa, kto podczas pracy zdalnej, kto na urlopie. Pani Maria zdaje się podsumowywać wszystko w jednym zdaniu. Z długim weekendem to same problemy. Najpierw człowiek stoi w korkach, wyjeżdżając, później wracając. A tak, teraz w pracy zdalnej wielkie lenistwo. Nie powiem, że jakbyśmy skądś to znali, ale witamy Państwa bardzo serdecznie, czy w pracy, czy podczas urlopu. Miło, że słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. Do trzeciej, ale wcześniej do 13:00, między innymi o naukowcach, którzy opracowali specjalny szyfr do kodowania naszych danych. No, taka nutka detektywistyczna będzie. Właśnie, trójkowy detektyw też się pojawi przed 13:00. No i na pewno szybciusieńko minie ta godzina. Powiemy również o kolei szybkiej prędkości. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. Or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's a city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, but nobody knows. Terry Brown. For the hole in the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking back, everyone is falling, but we don't see them. Stay away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know. Program trzeci Polskiego Radia. Centrum skrótem. derby co dzień, gdzie czerń w tęczę, a ten czas czerń. Ja do centrum wieś, gdzie tramwaje, pomnik i plac, gdzie witrynie czyste jak lód, przemawiają z siebie zobaczę. Prędko, prędzej, 18 minut po południu. Mogą osiągać prędkość nawet 320 km na godzinę i to na zwykłych torach. Pociągi Intercity Express, bo o nich mowa, to najszybsze składy kursujące po Niemczech. W tym roku następcy pociągów kategorii Intercity, a zarazem flagowy projekt Deutsche Bahn, obchodzi swoje 30 urodziny. Niestety urodziny Intercity Express nie są tak huczne, jak być powinny. Dlaczego? O tym Paweł Turski, sięgający do historii początków tej kategorii składów. Aby mieć dostęp do świata zewnętrznego, w pociągu znajdą Państwo trzy telefony, faks, ksero oraz trzy gniazdka elektryczne. W taki właśnie sposób w 1991 roku były reklamowane pociągi Intercity Express. Gdy projektowaliśmy te jednostki, chcieliśmy zbudować nową niemiecką kolej i to lepszą niż francuskie TGV, mówi Peter Lankes, projektant składów ICE pierwszej generacji. 30 lat temu, gdy uruchomiliśmy ICE, byliśmy pewni, że pociągi te zrewolucjonizują niemiecką kolej. Mieliśmy zarówno technologię, jak i pieniądze, a nasze składy były najszybsze na świecie. 30 lat temu towarzyszyły nam jeszcze naprawdę pozytywne emocje. ...406,9 km/h. Taki rekord prędkości ustanowił ostatecznie testowy skład ICEV w 1988 roku. Nowy rezultat był lepszy od dotychczasowego rekordu należącego do TGV o ponad 25 km. Niestety przez 30 lat składy ICE w ruchu pasażerskim nigdy nie zbliżyły się nawet do granicy 350 km na godzinę, mówi Andreas Bergstrasser, współtwórca sieci ICE. Wszystkiemu winna jest polityka. Zamiast budować kolejne odcinki kolei szybkiej prędkości, często ratowano niemiecki przemysł samochodowy. Najlepszym tego przykładem jest porównanie sieci autostrad i sieci ICE. De facto mamy tylko 6 magistrali wysokiej prędkości, gdy głównych autostrad aż 9. Dodatkowo tylko na jednym odcinku między dużymi miastami ICE może jeździć 330 km na godzinę. Na innych odcinkach musi zwalniać nawet do 160 km na godzinę. Tak nie powinna wyglądać kolej. Erst dann kam eigentlich die Bahn. Meine Damen und Herren, auf Gleis 1 fährt ein Intercity Express. Codziennie po Niemczech kursuje prawie 300 składów ICE. Rocznie przewożą one 99 milionów pasażerów. Deutsche Bahn, narodowy operator kolejowy, z roku na rok chwali się coraz większą liczbą pasażerów. Sęk w tym, że liczba pasażerów zwiększa się dzięki wysyłaniu składów na trasy pociągów regionalnych, mówi Aleksander Schweitzer z redakcji kolejowej Südwestrundfunk. To nie był cel powstania ICE. Niestety od początku XXI wieku ICE stało się uzupełnieniem oferty kolei jako klasa pociągów premium, docierających do każdego regionu Niemiec. Jedyne kryterium, ma się tam znaleźć klient, który da radę zapłacić więcej za bilet. Najlepszym tego przykładem jest odcinek między Karlsruhe a Bazyleą. Pociągi ICE kursują tam 25 razy dziennie. Średnia prędkość to zaledwie 110 km na godzinę. Składy muszą bowiem wraz z pociągami towarowymi z Włoch i Szwajcarii stać w korku przed jednotorowym odcinkiem pod Rastatt. Odcinek ten jest bardzo intensywnie użytkowany. Na wskazanym odcinku pasażerowie nie mogą skorzystać nawet z pociągów regionalnych. Plan rozwoju ICE zmienił się na przestrzeni lat, mówi Ursula Battelsheim z Deutsche Bahn. Ich denke schon, dass es für die Bahn auf jeden Fall. Teraz już są inne czasy. Musimy zachęcić pasażerów do korzystania z kolei w ogóle. Dlatego stawiamy na tabor klasy premium na wszystkich ważniejszych odcinkach. Nowe jednostki ICE, ICE4 mogą jeździć maksymalnie 250 km na godzinę. To pozwala nam na kupno większej ilości składów, zwiększenie częstotliwości oraz skierowanie pociągów do nowych miejscowości. Celem jest ustanowienie w całym kraju prostego, rozkładowego taktu półgodzinnego lub godzinnego. To przekona pasażerów do rezygnacji z aut, bo nie będą już tak zależni do rozkładu, a wciąż będą mogli podróżować szybciej pociągiem niż samochodem. Obecnie trwają prace przy koordynacji taktu. Deutsche Bahn planuje, że prace uda się zakończyć do 2030 roku. Dodajmy, że zapowiadany obecnie termin wprowadzenia taktu jest już i tak opóźniony o blisko 3 lata. A czy jest światełko w tunelu? Paweł Turski, miłośnik komunikacji zbiorowej, z pewnością z taktem będzie wracał do tego tematu. To Trójka, 23 minuty po 12. Podaruj mi trochę słońca. Kto ma możliwość, odpoczywa i korzysta z takich, a nie innych przepięknych warunków, które towarzyszą nam za oknami. Właśnie synoptycy ostrzegają, miejscami na południu kraju także mogą pojawić się burze, ale w większości regionów słonecznie i pięknie. No i jak będzie, że w tak pięknych okolicznościach przyrody my też dziś podczas długiego czerwcowego weekendu pytamy, jak pandemia koronawirusa zmieniła sposób naszej pracy. Zdalnej, niezdalnej, państwa głosy. 2 2 i 7 3. Ja na przykład jestem operatorem maszyn budowlanych i w tej maszynie słucham też Trójki. I zdalna praca jak gdyby mnie nie dotyczy jeszcze na dzień dzisiejszy, także nikt mi nie proponował takiej pracy, choć chyba na świecie istnieją takie maszyny, które można sterować jak drony. A właśnie, pamiętamy, jakieś 2 lata temu w Nowinkach Technicznych przypominaliśmy, jak to w Chinach została przeprowadzona pierwsza zdalna operacja mózgu. Pacjent nie miał w ogóle kontaktu z chirurgiem. Co więcej, był od niego oddalony o prawie 3000 kilometrów. No i co więcej, operacja wymagała nieprawdopodobnej precyzji lekarza, ale sterowanie robotem wymagało także niezwykłej szybkości łącza internetowego. No, jakiekolwiek opóźnienie mogłoby spowodować katastrofę. O tym przypominaliśmy, bo z pomocą przyszła sieć 5G. Zachęcamy państwa do korespondencji z 3 do 3@polskieradio.pl. Oczywiście adres mailowy 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. No i z łącza telefonicznego także proszę korzystać. 2 2 i 7 3. Agnieszka też jest operatorem dźwigu. Tak powiedziała. Czego? Dźwigu, przepraszam. Dźwięku. Byś nie odleciał przypadkiem. U nas na budowie Wiadomix. Za 27 minut będzie 13. Szyfrowanie i zabezpieczanie danych to już codzienność, jeśli chodzi o nowe technologie. Okazuje się, że pomocne w tej dziedzinie informatyki mogą okazać się, uwaga, cząstki kwantowe. Zespół polskich naukowców stworzył system, który bazuje na zasadach mechaniki kwantowej. Wykorzystuje fotony do przesyłu informacji. To nie enigma, chociaż równie trudno będzie złamać szyfry. A to za sprawą naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, którzy uruchomili dwa systemy szyfrujące nasze dane. Chodzi o zabezpieczenie informacji w oparciu o zasady mechaniki kwantowej. Dzięki temu przechwycenie danych przez cyberprzestępców jest niemożliwe, mówi Adam Widomski z Uniwersytetu Warszawskiego. W obecnych systemach telekomunikacyjnych i informatycznych dane zabezpiecza się stosując określony i ustandaryzowany zestaw algorytmów szyfrujących. Algorytmy opierają się na określonym zestawie trudnych do rozwiązania problemów matematycznych. Które bardzo trudno rozwiązać. A działa to w następujący sposób. W tak zwanym kanale komunikacji kwantowej, czyli na przykład światłowodach, przesyłane są fotony, czyli cząstki światła. To kubity, które w odróżnieniu od bitów mogących w systemie zero-jedynkowym oznaczać albo 0, albo 1, kubity reprezentują obie opcje prawdopodobieństwa. Dzięki temu trudniej jest wykraść informacje. Użytkownik zostanie powiadomiony również, że ktoś chce wykraść jego dane. Liczba błędnych bitów wzrosłaby, ujawniając jego obecność. Nie można też skopiować pojedynczego fotonu. W przypadku zbyt wielu błędnych bitów w transmisji obecne klucze się usuwa, a procedurę wymiany powtarza. W teorii takie podejście i technologii QKD można zastosować do transmisji danych w kluczowych i krytycznych systemach, takich jak sieć energetyczna, kontrola lotów, dane wojskowe, medyczne lub osobowe. Nie potrzeba tajemnej wiedzy, by korzystać z szyfrowania naszych danych, bo tak naprawdę większość urządzeń nas w tym wyręcza. Na czym polega owe szyfrowanie? O tym mówi ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Piotr Kupczyk. Samo szyfrowanie polega na tym, że dane nasze, które gdzieś trzymamy, czy to na naszym dysku, czy w chmurze, czy przesyłamy komuś w załączniku mailem, możemy sobie zaszyfrować. No i te dane, które zostaną zaszyfrowane, dla osoby, która przechwyci w jakiś sposób dostęp do tych danych, będą po prostu śmietnikiem. Nie będzie taka osoba w stanie nic z nich odczytać. Będzie to jakiś zbiór losowych znaków. Przynajmniej odszyfrowanie tego będzie na tyle skomplikowane, że w większości przypadków będzie to po prostu nieopłacalne. A nasze dane dla cyberprzestępców są bardzo wartościowe. Ich wartość na czarnym rynku waha się od 5 do 10 dolarów. Ta kwota może wydawać się niska do czasu, gdy okradzionych zostaną tysiące użytkowników. Wtedy wartość danych rośnie. A co o szyfrowaniu i zabezpieczaniu własnych danych wiedzą sami użytkownicy? Nie używam żadnych specjalnych programów oprócz jednego, mojego sprytu. Nie wrzucam do sieci bardzo osobistych materiałów, staram się swoich danych nie podawać. Nie używam żadnych programów do szyfrowania danych, ani nic takiego. Mam coś pewnie na smartfonie. Jakoś nie przywiązywałam nigdy tego bagi, jakoś się nie boję. I właśnie dlatego tacy naukowcy jak ci z Warszawy i z Poznania pracują nad systemami, które mają poprawić nasze cyberbezpieczeństwo. I można powiedzieć, że dali oni cyberprzestępcom twardy orzech do zgryzienia. Teraz ci drudzy będą musieli nauczyć się zasad mechaniki kwantowej. Przypomnijmy, że pierwszy test bezpiecznego przesyłu danych za pomocą mechaniki kwantowej odbył się na odległość 7 kilometrów. Pewnie za parę lat będziemy się z tego śmiali. Obecnie naukowcy pracują nad wydłużeniem tego dystansu do podobnej odległości, jaka dzieli mniej więcej Poznań i Warszawę. Nowy sposób szyfrowania danych sprawdzał nasz reporter Szymon Jaworski. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. Tu Trójka za 23 minuty 13. And we're down, we go, go. Someday we run you down, down till you fall. where down we go. Ooh, way down we go. Dwadzieścia minut pozostało do godziny 13. Uwaga, uwaga, mam dla Państwa zaproszenie na trójkowy koncert już w najbliższą niedzielę, pojutrze, o 19:00 w trójkowym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Na żywo zagra Darek Kozakiewicz, zaśpiewa Natalia Sikora. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia. Proszę dzwonić 2 2 i 7 3 w sprawie zaproszeń na trójkowy koncert. W najbliższą niedzielę po 19:00. Darek Kozakiewicz, Natalia Sikora. Proszę się pospieszyć, bo pewnie za 5 minut zaproszeń nie będzie. 2 2 i 7 3. All these relief givers, needle sure revs in the red. Chemicals like hugs from inside, they feel like my best friend. Think me a coward, but I am a warrior with many voices in my head. When I looked around and I reached out, I saw an alternative. God. Yeah. let us slide down, let us slide down, let us slide down, let me lie down. No i 5 minut minęło. Mówiłem, zaproszenie na trójkowy koncert się rozeszli. Serdecznie gratulujemy wszystkim szczęśliwcom, którzy będą tu na żywo. Tak właśnie koncerty powracają na Myśliwiecką do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Pozostałych Państwa zachęcamy do pozostania przy radioodbiornikach w mediach społecznościowych na żywo. Ten koncert nie tylko do usłyszenia, ale także do zobaczenia. 14 minut pozostało do godziny 13. Panie redaktorze, jeszcze w nawiązaniu do tego szyfrowania, ale czy żeby zadbać o swoje dane, trzeba być kimś w rodzaju detektywa, szyfrowanie, zabezpieczanie danych. Nawet nie trzeba nic wiedzieć o zasadach mechaniki kwantowej wykorzystującej fotony do przesyłu informacji. Nic z tych rzeczy. Ale polecamy, by pomyśleć o tym właśnie zadbaniu o bezpieczeństwo własnych danych. Trójkowy detektyw i Katarzyna Cygler. Wzdłuż ulicy energicznym krokiem szedł mężczyzna. Długie, feliste włosy, atletyczna budowa, rysująca się wyraźnie pod zakurzonym ubraniem i wzrost przykuwały uwagę mieszkańców. Przeszedł przez ulicę i wszedł do jedynego w miasteczku salonu. Salon był pełen ludzi. Mężczyzna przewyższał wszystkich o głowę, więc sprawnie przedarł się w stronę baru. Oparł się dłońmi o ladę, kiwnął na barmana i przyjemnym, mocnym, niskim głosem zamówił napój. Rozejrzał się powoli wokoło. Kilka par oczu przyglądało mu się wyjątkowo uważnie. Tak plus minus wyglądał Frank Gardiner, legenda australijskich osadników, którego to osoba, czy właściwie to, co się działo wokół niego, doprowadziło do upadku australijskiego rządu. Ten wzrost na marginesie dziś raczej nikogo by już aż tak nie onieśmielał, bo Frank miał około 175 cm, ale w tamtych czasach średnio mężczyźni mieli około 167 cm wzrostu. Frank Gardiner urodził się w 1830 roku i jako plus minus czterolatek trafił wraz z rodzicami do Australii. Jako 20-latek doszedł do wniosku, że praca w magazynie jest mało perspektywiczna finansowo i wraz z 2 kumplami ukradł stado koni. Nim je sprzedali, został złapany i skazany na 5 lat ciężkich robót. Jednak uciekł po roku, znów zaczął kraść konie i znów trafił do więzienia, tym razem na 14 lat. Tam poznał innego złodzieja koni, z którym po kolejnej ucieczce nawiązał współpracę. Więzienie to było też miejsce nawiązywania kontaktów przestępczo-biznesowych. Swoją drogą nie wiem, czy użycie czasu przeszłego w wypadku tego aspektu jest właściwe, ale nieważne. W każdym razie, jakieś 12 lat od pierwszego skazania wraz z zacną przestępczą kompanią, w tym z Benem Hallem, który też wkrótce stał się australijskim bohaterem narodowym, dokonał jednego z największych napadów na złoto w historii Australii. Dzisiaj byłaby to wartość około 14 milionów australijskich dolarów. Część została odzyskana przez waleczną australijską policję, ale część gdzieś podobno nadal ukryta jest w Wioga Hill, niedaleko Forbes. Frank Gardiner nie dawał się złapać. Zaczął prowadzić sklep w małej mieścinie, ale świat nawet przed Facebookiem był mały. Ktoś go rozpoznał i zgłosił policji w Sydney. I tu znów pojawiła się prawna zagwozdka. W rezultacie bez znaczenia, bo jak to mówią, kto bogatemu zabroni, czy jakoś to tak, tak. Bo zatrzymała go policja działająca poza swoją jurysdykcją. Zabrano go do Sydney i skazano na 32 lata ciężkiej pracy. Po 10 latach walki rodziny o jego wolność, Frank został wypuszczony pod warunkiem opuszczenia kraju. Wtedy zaczęły się protesty za i przeciw, które w końcu doprowadziły do upadku rządu, który to rząd wkrótce oczywiście stanął na nogi, jak to rząd. Stanął na nogi także Frank Gardiner, który w San Francisco otworzył Twilight Star Saloon. Jak mu się powodziło? Zakończenia jego historii są dwa, a przynajmniej takie krążą wśród badaczy tej legendy dzikiej Australii. A zbankrutował, bo wciąż dawał ludziom napoje na kredyt. W końcu wylądował z tym miękkim sercem na twardym bruku i umarł w 1883 roku.